شافر حسن فاکر یہ امتی امتی یا ما شافر حسن فاکر یہ امتی امتی یا ما او صاف نہ تو نہ وایم تر ہر چار باندے گراندے ہر چار باندے گراندے جانان می عربی نور الہدا مہیتا باندے جانان می عربی نور الہدا مہیتا باندے افضل دا انبیاء و محمد نبی سلطان دے محمد نبی سلطان دے جانان می عربی نور الہدا مہیتا باندے جانان می عربی نور الہدا مہیتا باندے جانان می عربی نور الہدا مہیتا باندے